بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حصہ اول ہمارا مکمل ہوا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ہم کو اپنے دین کی سمجھنے کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اقوال اعمال ان کو سمجھنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی اور آگے پہنچانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. باقی ایک انسان ساری زندگی جو ہے طالب علم بن کے زندگی گزارے اور ہر لمحے جو ہے انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. تو حصہ ثانی جو ہے انشاءاللہ العزیز اس میں حضرات صحابہ اکرام تابعین اور اعمال حصلہ کے فضائل ہیں. تو جتنا وقت باقی رہ گیا ہے تو روزانہ کے اعتبار سے مختصر مختصر انشاءاللہ سبق پڑھا جائے گا. کوشش کریں گے کہ آدھا گھنٹے پونا گھنٹہ تک یہ سبق ہمارا یہ حصہ ثانی کا ہو جائے کرے. جی, باب من فضائل اویس کرنی. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی فضیلت. فائدہ, حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں. ان کا اصل نام اویس بن عامر یا اویس بن عمر تھا. کرن جو یمن کا ایک قبیلہ ہے جس کی طرف یہ منسوب ہیں. اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہوئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے متعلق بتلا دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ ان کی فضیلت اور بزرگی کے لیے کافی ہے. ان کا شمار تابعین میں ہے نہ کہ صحابہ میں, لیکن تمام تابعین میں سب سے افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا یہاں تک ان کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا حال لوگوں سے چھپاتے اور اپنی بزرگی اور مقام کو مخفی رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی ان سے مذاق کیا کرتے تھے. اور عارفین اور اولیاء اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے مقام اور بزرگی کو عام لوگوں سے چھپاتے ہیں. جی, بہرحال صحابی ہونے کا تو ان کو اعزاز نہ مل سکا, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اختیار کی ہو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہو. تو والدہ کی خدمت کی مجبوریوں کی وجہ سے آ نہ سکے, صحابی تو نہ بن سکے, البتہ تابعین میں سب سے اعلیٰ درجے کے یہ انسان بنے. جی, حدثنی زہیر بن حرب الی آخرہ ان اہل الکوفہ وفدوا الی عمر. حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوفے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وفد کی صورت میں حاضر ہوئے. وفیہم رجل ممن کان یسخر بعویس. ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو اویس کرنی کا مزاح کیا کرتا تھا. فقال عمر, حضرت عمر نے فرمایا هل هاهنا احد من القرنین, کہ کیا یہاں پر کرن کا کوئی آدمی ہے. فجاء ذلك الرجل, وہ آدمی آیا. فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس. وہ آدمی آیا تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس یمن کا ایک شخص آئے گا اسے اویس کہا جاتا ہوگا. لا یدع بالیمن غیر ام له قد کان به بیاز. وہ یمن میں اپنے ماں کے علاوہ کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں چھوڑے گا اس کے جسم پر برس کے سفید داغ تھے. فدعا اللہ فأذهبه عینہ الا موضع الدینار او الدرہم فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم. اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کا مرض دور کر دیا سوائے ایک دینار یا ایک درہم کے بقدر وہ باقی ہے. تو لہذا جو کوئی تم میں سے اس سے ملے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم میں سے اویس کرنی سے ملے تو اپنی مغفرت کے لیے دعا کروائے. اللہ اکبر. جی حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل يقال له اویس وله والدة وكان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے, اس کی والدہ ہے, اس کے جسم پر سفیدی بھی تھی, تم اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. جی حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال كان عمر بن الخطاب اذا اتى عليه امداد اهل اليمن سالهم افيكم اويس بن عامر. حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یمن کے رضاکار دستے آئے تو آپ ان سے پوچھا کرتے تھے کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے. جی حتی علی اویس, یہاں تک کہ حضرت اویس کرنی خود آئے. فقال, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انت اویس بن عامر. حضرت اویس کرنی جب خود آئے تو عمر نے کیونکہ شکل و صورت سے ان کو پہچانتے نہیں تھے اس لیے پوچھا کہ تم اویس بن عامر ہو. قال نعم, اویس کرنی فرمایا جی ہاں. قال من مراد ثم من قرن, تو کہا قبیلہ مراد کی قرن شاخ سے ہو. قال نعم, کہا جی ہاں. قال پھر فرمایا فکان بکا برستن فبرأت منه الا موضع الدرهم, کیا تمہارے برس کا نشان تھا جسے تم صحت یاب ہو گئے مگر ایک درہم باقی رہ گیا ہے. قال نعم, انہوں نے کہا جی ہاں. پھر کہا قال لك والدہ, تمہاری والدہ بھی ہیں. قال نعم, ان کا جی ہاں. پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مرار ثم من قرن, تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا یمن کے رضاکاروں کے ساتھ, وہ قبیلہ مراد کی قرن شاخ سے ہوگا. جی کان بہ باس فبرأ منہ الا موضع درہم لہ والدۃ ہوا بہا بر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اس کو برس کا داغ تھا جس سے وہ صحت یاب ہو گیا لیکن ایک درہم کے برابر باقی ہے, اس کی والدہ بھی ہے, وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. جی اللہ اکبر, والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے, اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پورا کر دے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفِرْ لَهُ, تو اگر تم سے ہو سکے تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو ایسا کر لینا, لہذا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. جی فقال له عمر اين تريد, قال الكوفه. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو, کہنے لگے میں کوفے کا ارادہ رکھتا ہوں. قال الا اكتب لك الى عاملها, حضرت عمر نے فرمایا کہ وہاں کے گورنر کے نام آپ کے لیے خط لکھ دوں. جی قال اکون فی غبراء النار احب الی، فرمایا کہ میں خاک سار لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا ہوں. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشرافهم فوافق عمر فساله عن عويس، جی اگلے سال کوفہ کے اشراف میں سے ایک رئیس نے حج کیا، جی تو وہ حضرت عمر سے ملا، حضرت عمر نے اس سے حضرت عویس کے متعلق دریافت کیا، جی قال ترکته رفس البيت قليل المتاع، وہ کہنے لگے کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کا گھر خالی اور سامان اور اسباب بہت کم تھا. قال فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن کان به برس فبرا منه الا موضع درهم له والد هو بها بر لو اقسم علی اللہ لابره. پھر عمر نے ان رئیس سے اپنی بات دہرائی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آس وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے پاس یمن کے رضاکاروں کے ہمراہ اویس بن عامر جو قبیلہ مراد کی کرن شاخ سے ہوگا آئے گا، اس کو برس کے داغ تھے، وہ اس سے شفا یاب ہو گیا لیکن ایک درہم کے برابر داغ رہ گیا، اور اس کی والدہ بھی موجود ہے جس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے اگر وہ اللہ کے قسم کھا لے اللہ اسے پوری کر دے. صرف آپ نے فرمایایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَفْعَلْ فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي، جی اگر تم سے ہو سکے تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو ایسا کرنا، جی قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي. وہ ریس جب کوفہ گیا تو اویس کے پاس آیا، ان سے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. حضرت اویس نے فرمایا تم تو ابھی خود ایک نیک سفر یعنی حج کے سفر سے واپس آئے ہو، لہذا تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. قال لقیت عمر قال نعم فاستغفر له ففتن له النار فانطلق علی وجهی قال اسید وکسوته بدۃ فکان کلما رآہ انسان قال من اين اويت هذه البرده. رئیس نے کہا کہ آپ میرے واسطے مغفرت کی دعا کیجئے. حضرت اویس نے فرمایا تم تو ابھی یہ نیک سفر حج سے واپس آئے ہو، لہذا تم میری مغفرت کی دعا کرو. پھر پوچھا کہ تم عمر سے ملے ہو؟ اس نے کہا ہاں، چنانچہ پھر اس کے لیے دعا کر دی. اس وقت لوگ اویس کا مقام اور مرتبہ سمجھے اور وہاں سے وہ سیدھے چل دیے. اسے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا لباس ایک موٹی چادر تھی، جب بھی ان کو کوئی دیکھتا تو کہتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی. اللہ اکبر کبیرہ. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس کرنے سے دعا کرانے کی نبوی ہدایات سے یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ اویس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے افضل تھے، یا یہ کہ اس سے قبل ان کی مغفرت کا وعدہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کی افضلیت پر اجماع ہے اور اویس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تو بہرحال تابعی تھے اور تابعی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مقصد اویس کرنی کے مستجاب الدعوات ہونے کو بتلانا تھا، جبکہ حضرت عمر کو خیر کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی دعا مانگنے کا حکم فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم سے افضل ہیں. اللہ اکبر. جی اگلا باب، باب وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مصر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا بیان. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنی ابو طاہر الى آخره قال سمعت ابا ذر یقول قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القیرات فاستوصوا باہلها خیرا. حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں رسول شاہ فرمایا تم لوگ ان قریب ایک زمین فتح کرو گے جہاں قیرات یعنی ایک سکے کا رواج ہوگا. اللہ اکبر. تو تم وہاں کے باشندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَةً، کیونکہ ان کا حق بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَتْ، جب تم دیکھو کہ وہاں دو آدمی ایک اینٹ برابر جگہ پر لڑ رہے ہیں، فَخْرُجْ مِنْهَا، وہاں سے نکل جاؤ۔ جی، فَقَالَ فَمَرَّ بِرَبِيعَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ اِبْنِ شُرَيْعِ اِبْنِ حَسَنَ يَتَنَادِعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَا فَخَرَجَ مِنْهَا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ربیعہ اور عبد الرحمن جو شرجیل ابن حسنہ کے دو بیٹے تھے، ایک اینٹ برابر جگہ کے لیے لڑ رہے تھے، تو یہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اہل مصر کے متعلق حسن سلوک کی وصیت فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ ان کا حق ہے اور رشتہ داری کا تقاضا بھی ہے۔ حق یا تو اس لیے کہ مصر حضرت عمر رضی کے زمانے میں سلحن فتح ہوا تھا سوائے اسکندریہ کے، تو سلحن فتح ہونے کی بنا پر ان کا حق ہے۔ اس بنا پہ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ مصر کی تھی، اس لیے حق ہے۔ ایک اور رشتہ داری کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے تھے جو حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے اور وہ مصر کی تھی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ماں ماریا کی بیٹی ابھی مصر کی تھی۔ دوسری بات، حضور نے ارشاد فرمائی کہ جب تم دیکھو تو آدمی ایک اینٹ کے برابر جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہاں سے نکل کھڑے ہو، کیونکہ مال و جائیداد کی محبت، دنیا طلبی کی محبت اور آخرت و جہاد جیسے عمل سے بیزاری کی علامت ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، جب کسی قوم میں زمین اور جائیداد کی حرص بڑھ جاتی ہے تو ان میں باہمی جھگڑے، عداوتیں اور نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، لہذا وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے جو پیشین گوئی کی ویسا ہی ہو کر رہا۔ مصر بھی فتح ہوا، زمین جائیداد کی محبت کی بنا پر اینٹ برابر بھی جگہ پر فتح ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ جی، باب فضل اہل عمان، اہل عمان کے فضائل۔ یہ عمان عین کے پیش کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کا ایک شہر تھا اور اب ایک مستقل ملک کی حیثیت کا مالک ہے جس کا دارالحکومت مسقط ہے۔ اور یہ ہمارے جو بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے اس کے قرب و جوار میں یہ لگتا ہے عمان مسقط، پہلے یمن کا یہ علاقہ تھا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا، حدثنا سعید بن منصور الى آخره، سمعت ابا برزا یقول بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا الى حی من احیاء العرب۔ حل ابو برزا فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عرب کے قبائل میں سے قبیلے کی طرف بھیجا، فسبوہ وغربوہ، ان لوگوں نے اسے برا بلا کہا اور زد و کوب کیا۔ فجاء الى رسول وسلم فاخبره، رسولوں کے پاس آیا اور رسولوں کو بتلایا۔ فقال رسول وسلم لو ان اہل عمان اتیت ما سبوک ولا ضربوک، آپ نے فرمایا اگر تم اہل عمان کے پاس آتے تو وہ نہ تمہیں برا بلا کہتے نہ تمہیں زد و کوب کرتے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ سے اہل عمان مسقط والے جو یمن کا پہلے ایک حصہ تھا اب الگ ملک بن گیا، ان کے فضائل معلوم ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام کی محبت، عقیدت، ان کی الفت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ان کے اعمال حسنہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں بھی مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.